А гэта заўсёды выклікае некаторую безабароннасць перад гвалтам чужых. Ух, як гэтым будуць яшчэ карыстацца ўсе, каму не лень. Аслападобныя шамоэлы, лотры, басяцкія патрыярхі, папы, жыгімонты, іншая навалач. Чога? Галоўнае вытрымаць. Калі гэтыя белыя, калі Равуні, калі Фома, калі ўсе падобныя ім не вымруць, прыйдзе час, калі больш за ўсё на свеце будуць патрэбны яны, чужога гвалту не будзе. І будуць страшэнна патрэбныя тыя, хто шмат выцерпеў, але ніколі без крайніх абставін, без смяротнай небяспекі не запэцкаў бессаромным гвалтам сваіх рук. Гэта добра, што ўсе вылюдкі адразу трапляюць у кардыналы. Чысцей будзе непарушная сутнасць. І Юрась спытаў у Іуды: «Чаму ты думаеш, што не трэба спачатку прашчнікаў? Гэта ж ясна. Напасці адразу, не даць вылезці з гэтай лагчыны, што бліжэй да муроў?» І тут Христос зразумеў: «Дажджы!» «Правільна, праўду сказаў ён, яны ў латах, яны цяжкія, як халера, дажджы! Пад восень глеба кепска сохне, там граска для іх. Ну, не зусім, но па бабкі коні ўгрызаць будуць. І то хлеб, паспрабуй, пазмагайся, пападзі, ухіліся, калі ногі быў мухі на смале». У тую ноч увесь горад хто з цьмянай радасцю, а хто і з заміраючым ад жаху сэрцам сачыў за далёкай гарою, што ўся ад падэшвы да вяршыні зырчала бліскаўкамі агнёў. А на гары у самы цёмны перадсвітальны час уставалі, разбіралі зброю, сяк-так строіліся ў доўгую баявую лінію. Трэба было яшчэ да сонца падступіць бліжэй, не даць выйсці з лагчыны, зберагчы хаця колькі жыццяў і тым хаця трохі зраўняць няроўныя сілы. Яны спадзяваліся на адно. У горадзе было жыццё, засеяныя палі, нівы пад каласамі. Без яго так ці інакш была смерць. Таму ніхто не думаў ухіляцца ці адступаць. Толькі ў гэтым і была іхняя сіла. Гара шугала агнямі. Блукалі цені коннікаў і пешых, дзіды, уторкнутыя ў зямлю, былі як лес. І лес гэты паступова радзеў, зносіўся ў паветра, калыхаўся ў чалавечых руках. Да братчыка падышоў сівавусы. «Скажы», – коротко і проста сказаў ён. «Мо, не трэба, скажы». Чакаюць. Некаторыя, можа, ў першы, у апошні раз чалавечае да сябе пачуюць. Многія да заўтра не дажывуць. Ён падаў яму руку. Братчык узлез на воз. «Вышэй!» – закрычалі адусюль. «Відаць не ўсім! Вышэй!» Сівавусы падумаў, пасля сказаў нешта хлопцам, некалькі чалавек падышлі, узнялі воз на плечы. «Вышэй!» – гарлала гара. «Усе хочуць бачыць!» Тады пад воз пачалі падстаўляць дзіды, асцярожна ўздымаць яго. Урэшце 50 капейшчыкаў знялі яго на вастрыях дзід высока над галовамі, разам з чалавекам, які стаяў на ім. Агні не гасілі. Трэба было, каб войска чужое пазней спахапілася. Паўсюль скакаў агонь. «Паспрабуйце ўпусціць лабідуды!» – крычаў нехта. «Падаць тады дужа высока будзе», – сказаў братчык. «А гэта заўсёды так, калі без розуму высока забраўся», – сказаў Вястун. «Да ты не стых! Давай!» Стала тихо. Ну вось, хлопцы, завтра біцца. Сябе літаваць не буду. Калі хто думае, што плоць мая вытрымае ўдар дзіды, страшэнна той памыляецца. Думаў я, што не трэба мне лезці ў самую саладуху, што пастаў ваяводам хоць бы і лепшага ў нашым свеце, дык тое самае будзе. Аж бачу, не. Павінен быць хаця маленькі агеньчык, на які глядзелі б дзеці. Зменіцца калісьці твердзь, зменяцца і людзі. Добра было б, каб і мы, і яны не казалі, наша ўзяла і рыла ў крыві. Разумейдзеце, вы, людзі, яшчэ і яшчэ раз кажу, вы, людзі. Не трэба нам забываць, мы, людзі. Вось сякуць камусьці за праўду галаву. Калі не можаш памагчы, не схіляй сваёй галавы нішэй за ягоную плаху. Сорамна. Нічога ўжо няма ў наш век ніжэй за плаху. Нічога няма вышэй, калі зразумець. Таму і ўсталі. На тым стаім. Зноў уразілі яго абліччы ўнізе. Не маскі, не сцёртыя праявы, твары, аблічча. І вочы з незвыклым ім самім выразам, прыўкрасней за якім не было нічога на свеце. Не люблю слоў халодных, як вяршыня ў снезе. Але як мы на вяршыні гары, хай будзе і казань нагорная. Калі ўжо так крычалі аб непатрэбным, ён узняў у паветра баявую сякеру гізаўру. Блажэнны вялікія і добрыя духам, якія б малыя яны не былі. Агонь скакаў па лязе. Блажэнныя тыя, што плачуць па сваёй зямлі, няма ім суцяшэння. Блажэнны тыя, хто ахвяруе людзям кроў сваю і свой гнеў, таму што на рахманых ездзяць. Медзяныя ці бронзавыя дагню твары шуганне зыркіх языкоў і лес дзіт, і ў паветры чалавек з узнесенай гізаўрай. Блажэнны міратворцы, калі не прыніжаны чалавек. Блажэнны выгнанцы за праўду. Блажэнны, калі выходзіце са зброяй за просты бедны люд і падаеце. Таму што тады вы соль зямлі і святло свету. Любіце і мірыцеся. Але і ненавідзьце тых, хто замахваецца на вас і вашу любоў. Мячом занесеным над моцнымі, над хцівымі, над забойцамі праўды дайце ўсім просты мір. І як спытаюць, на што прыйшлі, адкажыце. Адпусціце змучаных на свабоду, рабоў з ланцугоў, бедных з халуп, мудрых з турмаў, гордых з ярма. І ён гаварыў няголасна, але чулі ўсе. Перад світанкавы змрок пачынаў радзець, святлела на ўсходзе, ляцелі з абозу свежыя рэзкія галасы пеўню. А цяпер хадзем, сказаў ён. Ідзіце як мага цішэй. У гэты момант ён убачыў, як вочы людзей нібыць мянеюць, глядзяць некуды з прадчуваннем нядобрага, пасля пачуў хрыпатае, гартаннае карканне. Адпушчы цягнулася на кармленне, велізарная, як вокам акінуць, чарада крумкачоў. Якраз над табарам густая, зменлівая чорная сеть. Чують, сказаў нехта. Нас чують. Кепска. Яму не хацелася, каб згасла тое вышэйшае, прыўкрасней за якое не было на зямлі тое, што ён бачыў у гэтых вачах, каб згасла ад глупства, ад палёту не бывала вялікай чарады вугальна-чорных птушак. Гэта было так падобна на тое, калі б сціснуўся, пачуўшы крумканне, цёмны звер. Нехта ідзе, крочыць нешта нязнанае, перад чым мы павінны затачыцца ў нетры. І таму ён узняў гізаўру і загарлаў, сам адчуваючы, як раздзімаецца ад крыку шыя. «Птушкі! Збірайцеся на вялікую вячэру Божую, каб жэрці трупы цароў, трупы моцных, трупы тысяча начальнікаў, трупы коней і тых, што сядзяць на іх!» Адказам быў крык. Дрыжэла ў паветры зброя, рухаліся мускулы на голых грудях, узляталі магеркі зільняных чорных залатых галоў, узносіліся ў паветра авальныя шчыты. Пасля ўсё сціхнула. Пачуўся шолах травы пад тысячамі асцярожных ног.